jest wow w biznesie? Teraz możesz. Magenta Business to nielimitowany internet i rozmowy dla wszystkich w firmie. Później po sezonie za nieużywane karty płacisz po złotówce miesięcznie. Wybierz Samsung Galaxy S9 i router. Sprawdź na T-Mobile.pl. O, jak ciepło, jak pięknie, jeszcze kilka miesięcy i wakacje. No, i żeby jeszcze przez ten cały czas nie płacić. Teraz to możliwe. Kupuj w sklepach euro na raty z odroczoną płatnością. Pierwsza rata dopiero we wrześniu. Rozłóż zakupy na 10 lub 20 rat 0%, a pierwszą ratę zapłacisz dopiero we wrześniu. Pralka Electrolux Slim, klasa A++ za 999, za którą teraz zapłacisz 0 zł. RRSO 0%. W sklepach euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, popołudniowa audycja Zapraszamy do Trójki. Marcin Pośpiech, dzień dobry. Jest poniedziałek, 7 dzień maja, minęła 18. Serwis Jolanta Pawlak, Filip Jarek. A w nim najnowsze informacje ze Śląska po sobotnim wstrząsie w kopalni Zofiówka. Jest nowa propozycja w sprawie obowiązkowego przyjmowania uchodźców, szczegóły od naszej korespondentki w Brukseli. Prezydent o konstytucji, potrzeba kilku lat na zmiany. W ekstremalnie trudnych warunkach trzecią dobę ratownicy szukają jeszcze trzech górników z kopalni Zofiówka w Jastrzębiu-Zdroju. Zastępy ratownicze postępują w tempie kilku metrów na godzinę. Dziś w kopalni pracowały łącznie 42 zastępy ratownicze. Obecnie w akcji jest ich 21. Zawężamy miejsce, gdzie potencjalnie mogą być poszukiwani górnicy, mówił przed kwadransem prezes Jastrzębskiej Spółki Węglowej Daniel Ozon. W części chodnika prześwit jest w okolicy 70 cm. W tej stronie prześwit jest nawet mniejszy, do 30 cm, także to uniemożliwia w tej chwili bez przebrania tego zwałowiska dalsze poruszanie się zastępu. Zawężamy miejsca potencjalnie znajdowania się tych górników i tutaj zostało nam około 150 metrów, a w tej części chodnika jest to około 125 metrów. Parametry sobotniego wstrząsu ma ocenić komisja przy Wyższym Urzędzie Górniczym, dodał prezes WUG-u Adam Mirek. Ta komisja jest komisją techniczną, która ma po pierwsze przeanalizować, ocenić, sprawdzić parametry tego zjawiska sejsmicznego. To wszystko po to, żeby móc wypowiedzieć się na temat co dalej, co później, co po zakończeniu akcji. Przypomnijmy, że po bardzo silnym wstrząsie w kopalni Zofiówka w Jastrzębiu-Zdroju zginęło dwóch górników, których ciała ratownicy wydobyli wczoraj. Dwaj inni uratowani pracownicy są w szpitalu wojewódzkim w tym mieście. Są w dobrym stanie. Wczoraj odwiedził ich prezydent, wcześniej w kopalni był szef rządu. Zdecydowałem się na zapytanie obywateli o kształt przyszłej konstytucji w referendum konsultacyjnym mimo sprzeciwów niektórych osób ze sceny politycznej, mówił prezydent Andrzej Duda na spotkaniu z mieszkańcami Sztumu na Pomorzu. Jak podkreślił, zmiana konstytucji może zająć kilka lat. Apelował o branie odpowiedzialności za ojczyznę. Chciałem prosić, żebyście państwo w tym referendum wzięli udział, żebyście poszli i odpowiedzieli na pytania, które mam nadzieję będą jasne, klarowne. Proszę, żebyście państwo byli i w ten sposób także brali w swoje ręce odpowiedzialność za ojczyznę, za to, jaki będzie jej przyszły kształt, a w efekcie także jej przyszłe losy. Pomysł referendum konsultacyjnego w sprawie zmian w konstytucji prezydent Andrzej Duda zgłosił 3 maja ubiegłego roku. W tym roku w czasie uroczystości trzeciomajowych zapowiedział, że zgłosi do Senatu wniosek, by referendum odbyło się 10 i 11 listopada. Jest nowa propozycja w sprawie obowiązkowego przyjmowania uchodźców, niekorzystna dla krajów, które nie zgadzają się na przymus. Z informacji naszej korespondentki w Brukseli wynika, że projekt reformy prawa azylowego przygotowała Bułgaria, kierująca pracami Unii Europejskiej. Jest w nim możliwość wykupienia się z obowiązkowego podziału uchodźców. Najnowsza propozycja Bułgarii przewiduje automatyczny system podziału uchodźców między unijne państwa na wypadek presji migracyjnej. Kraje, jeśli zechcą, będą mogły się wykupić z tego obowiązku w połowie przydzielonego im limitu. Musiałyby zapłacić 30 tysięcy euro za jedną nieprzyjętą osobę. To mniej niż swego czasu proponowała komisja, która mówiła o sumie 250 tysięcy euro. Ale klucz dystrybucji jest niekorzystny dla krajów, które mają mniejszą presję migracyjną i dobrze pilnują granic, skomentował w rozmowie z Polskim Radiem jeden z unijnych dyplomatów. Szczegółowy algorytm bierze pod uwagę populację, PKB, wskaźnik wniosków azylowych i dane dotyczące ostatniej presji migracyjnej. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.

Najważniejszy z nich to 10 milionów złotych. Graj w kumulacji Lotto o 10 milionów złotych. A co jeśli to ty teraz wygrasz? Teraz w sklepach Euro do września nie płacisz. Rozłóż zakupy na 10 lub 20 rat 0% z odroczoną płatnością, a pierwszą ratę zapłacisz dopiero we wrześniu. RRSO 0% w sklepach Euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 10 minut po godzinie 18. Trzecia godzina, zapraszamy do trójki. I to jest ten moment, kiedy słuchamy naszej płyty tygodnia, a w tym tygodniu jest nią wyczekany album Butterflies Basi Przeczelewskiej. Dwie płyty oddamy w dobre ręce. Proszę napisać do Helen 71335. Can you ever plan to be a surprise? Mateo i Butterflies w trójce, pięknie majowo, a płyty już niebawem zabrzmią u pani Katarzyny ze Skoczowa i pani Elżbiety ze Złotowa. Gratulujemy i pozdrawiamy. Reportaż w trójce. Fred Zinnemann, wielokrotnie nagradzany reżyser legendarnego westernu W samo południe, urodził się i dorastał w Rzeszowie. Kiedy jednak wyemigrował do USA, podawał, że urodził się w Wiedniu. Nawet synowi nie opowiedział nigdy o swoim dzieciństwie i nie przyznał się do tego, że mówi po polsku. Zapraszamy do wysłuchania reportażu Grażyny Bochenek, Tajemnica Freda Zinnemanna. Ja przyznam szczerze, że jestem zaskoczony, ponieważ w wywiadach, których on udzielał, to podkreślał przynależność do niemieckiej, do austriackiej, do germańskiej kultury. He's very On zawsze był bardzo powściągliwy. Nigdy nie mówił, że mieszkał w Polsce, że urodził się w Polsce. Ja dopiero po jego śmierci to odkryłem. Zobaczyłem jego akt urodzenia i dowiedziałem się, że urodził się w Polsce. To była dla mnie wielka zagadka, dlaczego nigdy o tym nie wspomniał. Reżyser W samo południe, Stąd do wieczności, Dnia szakala. Wybitny przedstawiciel kina amerykańskiego, laureat najważniejszych filmowych nagród, Fred Zinnemann. Utarło się, że urodził się we Wiedniu. Takie miejsce on sam przez długie lata wskazywał, choć fakty są inne. Dopiero od niedawna internetowe serwisy podają, że urodził się w Polsce, a właściwie na ziemiach polskich. Rzeszów na początku XX wieku należał do cesarstwa Austro-Węgier, przy czym w okresie tzw. autonomii galicyjskiej językiem urzędowym był tu polski. Tim Zinnemann, jedyny syn Freda Zinnemanna. Ja tego nie rozumiałem, dlaczego on kłamał. No tak, kłamał. Przecież to nie miało żadnego sensu. Ale on nigdy nawet nie powiedział, że mówił po polsku, że znał ten język. A przecież musiał mówić i to całkiem płynnie. W końcu to był jego pierwszy język, nie tak krótko. Nigdy nie słyszałem, żeby mówił po polsku. Tim Zinnemann mówi, że Rzeszów to ładne miasto. Oglądał je na mapach Google. Ja o pomoc w wyłuskaniu śladów rodziny Zinnemannów proszę doktora Grzegorza Samojskiego z Archiwum Państwowego w Rzeszowie. Pod liczbą 9. Czy to byłby 1, 2, 3, 4, 5? Tak. Kto by się urodził? Pod numerem 7 dzisiaj? Dzisiaj prawdopodobnie, jeśli dobrze liczymy, w budynku, w którym mieści się obecnie Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta w Rzeszowie. Był to dawny dom numer 9 i w akcie urodzenia Freda Zinnemanna jest informacja, że urodził się właśnie w tym budynku. Czyli w centrum tej Pierzei Południowej, tak, rynku, tak, w samym środku. Tak. Siadamy do komputera, bo okazuje się, że zasoby archiwalne dotyczące rodziny Zinnemannów są w pełni zdigitalizowane. I kolejne zaskoczenie. To jest jedna z wielu zachowanych ksiąg metrykalnych izraelskich gminy żydowskiej w Rzeszowie. Akt urodzenia nosi numer 102 w roku 1907. Dziecko urodziło się 29 kwietnia 1907 roku w Rzeszowie w rynku pod numerem 9. I tutaj, jak widać, jest pewnego rodzaju pomyłka. Chodzi prawdopodobnie o maj albo o jakąś inną datę, ponieważ ta kolejna data jest datą obrzezania. No nie, obrzezanie nie mogło nastąpić przed urodzeniem, więc tutaj ten wpis jest omyłkowy. Jako data urodzenia jest wpisane 29 kwiecień, jako data obrzezania 6 kwiecień. Tutaj widać, że te akty były dokonywane chronologicznie i dziecko urodziło się z całą pewnością 29 kwietnia, ponieważ dzieci poprzednie urodziły się 2 i 3 dni wcześniej. I prawdopodobnie jakieś roztargnienie prowadzącego księgi metrykalne spowodowało, że data obrzezania jest datą raczej nieprawdziwą i niewłaściwą. Imię Alfred, płeć męska, informacja o tym, że dziecko pochodzi z legalnego związku małżeńskiego Oskara Zinnemanna i Anny Zinnemann, zamężnej w Rzeszowie, córki małżonków Józefa Fajwla i Mariemy z domu Kerber z Rzeszowa. Imię Alfred to jest imię raczej się nie kojarzące, ale jako jest żydowskie. To, jest to imię, które, jakby to powiedzieć, komponuje się w taki proces odchodzenia, powolnego, stopniowego odchodzenia od imion typowo żydowskich, zarówno wśród dziewcząt, jak i wśród chłopców. Jest to jakiś element pewnej próby asymilacji, ale proszę zwrócić uwagę, że ojciec studiował w Wiedniu, to wiemy na pewno, z Wiedniem był związany, w związku z tym to imię dla syna było imieniem takim nawiązującym do kultury tej. No tutaj rzeczywiście mamy i imię Hania, i imię Regina, Adela. Adela, ale są też imiona typowo żydowskie, takie jak Sarla czy Isaac. Jedna strona z izraelickiego urzędu metrykalnego i całe mnóstwo informacji. Jednocześnie zaś mnóstwo pytań o realia życia rodziny Zinnemannów w austriackim wówczas Rzeszowie. Znów odwiedzamy z doktorem Grzegorzem Zamojskim miejski rynek i tym razem kamienicę, w której mały Alfred miał wspólnie z rodzicami przez pierwsze lata życia mieszkać. Rynek obecnie numer 5. W tym budynku mieści się teraz Biuro Ubezpieczeń Warty. W tym budynku na pierwszym piętrze Oskar Cineman miał swój gabinet lekarski. I dom mieszkalny. I mieszkanie. Świetna lokalizacja z widokiem na ratusz. To zależy, co kto lubi. Ale z punktu widzenia prowadzenia interesu i działalności gospodarczej, no to super dział, super miejsce. Fred Cineman, ten, który nakręcił w samo południe. Mhm. Na dole była apteka, on się urodził dwa domy dalej. Aha. Pod numerem 9. Aha. Poszukam na pewno, zainteresuję się tematem, bo jest właścicielem tej nieruchomości. To może pan sobie wywalić tutaj tego Gary Coopera w samo południe i tego i słowo panu dajemy. No. Propozycja doktora Zamojskiego rzucona została żartem, ale Rafał Rzeczycki, obecny właściciel kamienicy, jest rzeczywiście zainteresowany byłymi mieszkańcami tego obiektu. A ja się zastanawiam, czy Fred Cineman śledził to, co działo się w tej części Europy i czy wiedział na przykład, że Gary Cooper z plakatu do filmu zrealizowanego w roku 1952 stał się w Polsce w roku 1989 symbolem demokratycznych przemian i pierwszych częściowo wolnych wyborów. Na pewno W samo południe to jeden z najlepiej znanych w naszym kraju filmów tego reżysera. To też jeden z najlepszych westernów w historii kina, określany również jako nadwestern. Być może na jego kształt wpłynęły doświadczenia Cinemana, twierdzi filmoznawca Piotr Kletowski. On na własnej skórze odczuł i jako artysta, i jako Żyd to odium prześladowania i ostracyzmu. No i oddał to wszystko później w swoim filmie, jednym z najwybitniejszych, czyli W samo południe, prawda? Kiedy główny bohater, kierowany przez Gary'ego Coopera, jako samotny szeryf, musi się zmagać nie tyle z bandytami, którzy chcą go odstrzelić, ale przede wszystkim z atrofią, z nietolerancją, z porzuceniem właśnie przez społeczność, którą broni jako szeryf. On this our wedding day, do not forsake me, oh my... O edukacji Alfreda w Rzeszowie nic nie wiemy. Wiemy natomiast, że jego ojciec Oskar w tym mieście skończył prestiżowe gimnazjum imienia Konarskiego. Już z tego powodu można go było zaliczyć do ówczesnej elity Rzeszowa. O tym fakcie syn Freda Cinemana, Tim, może się dowiedzieć dopiero teraz. Dla Tima, ze względu na powściągliwość ojca, niemal cała przeszłość rodziny była do tej pory białą plamą. Dam pani taki przykład. Mój dziadek został zamordowany w getcie warszawskim, a moja babcia zginęła w obozie w Auschwitz. Mój tato miał przy swoim łóżku dwa zdjęcia swoich rodziców. Pamiętam to z czasu, gdy byłem małym chłopcem, że zawsze te zdjęcia tam były. Któregoś dnia zdjęcia zniknęły i ja zapytałem, dlaczego, co się z nimi stało. Mój tato nie odpowiedział. Nigdy mi nie odpowiedział na to pytanie. To pokazuje, jak trudno było z nim rozmawiać o rodzinie. On nawet nigdy mi nie powiedział, że oni zginęli. Absolutnie nie mam pojęcia. To jest zagadka, której nie rozumiem. Rzeszów. Rzeszów. Rzeszów. Yes. Yes. Rzeszów. Rzeszów. Był to reportaż Grażyny Bochenek z Radia Rzeszów, tajemnice Freda Zinemana. Zapraszamy do Trójki. 23 minuty po godzinie 18. Obiecywaliśmy państwu, że będziemy bacznie śledzić to, co dzieje się w kopalni Zofiówka. Tam nadal poszukiwani są górnicy, a przed kopalnią jest reporter Radia Katowice Łukasz Fej. Łukasz, mam nadzieję, że się słyszymy. Tak jest. Jesteśmy już po kolejnej konferencji zarządu spółki. Powiedz, jakie są te najnowsze wiadomości? Nie ma dobrych informacji. No niestety wciąż nie udało się dotrzeć do 3 zaginionych górników. Oni wciąż od soboty, przypomnijmy, są uwięzieni, nie ma z nimi w ogóle żadnego kontaktu. Ratownikom do zbadania zostało jeszcze 275 metrów chodnika. To są te najnowsze informacje i może to zająć nawet kilkanaście godzin. Jest światełko w tunelu, dlatego że ogólnie poprawiły się warunki. Stężenie metanu wynosi w tej chwili zaledwie 3%, a więc jest to bezpieczna wartość. Dzięki wentylacji jest sporo tlenu, a temperatura oscyluje tam w granicach 27 stopni Celsjusza, ale akcja wciąż jest bardzo i to bardzo trudna. Kolejne informacje władze spółki przekażą dopiero jutro o godzinie 9. No i będziemy czekać. No właśnie, prezes Jastrzębskiej Spółki Węglowej dzisiaj mówił, że prace postępują w bardzo wolnym tempie. To jest tempo kilku metrów na godzinę, a warunki są ekstremalnie trudne. Niestety zgadza się. Warunki są ekstremalnie trudne, ale to zazwyczaj w przypadku takich sytuacji, no tak to bywa. Ratownicy górniczy muszą zmagać się też z warunkami, które są pod ziemią i muszą się wymieniać. Oni maksymalnie mogą być tam 2 godziny i później ktoś musi ich zmieniać, więc to jest dodatkowe utrudnienie. To jest ta najdelikatniejsza z możliwych kwestii. Powiedz, jakie są rokowania, co się na ten temat mówi, co mówią na ten temat specjaliści, którzy są tam właśnie na miejscu w kopalni? Wciąż wszyscy mają nadzieję. Nikt tutaj nie chce procentowo określać, jakie są szanse. Wszyscy po prostu wierzą i jest nadzieja, no bo to pozostało. No plusem jest ta informacja, o której mówiłem, że jest dobra wentylacja, że jest więcej tlenu i to na pewno daje nadzieję, natomiast no trudno stwierdzić niestety. No właśnie, czy nadal bliscy gromadzą się tam przed kopalnią, także przyjaciele czy też górnicy, którzy pracują w tym miejscu lub też nawet w innych kopalniach, no ale solidaryzują się ze swoimi kolegami tam na dole? W tej chwili tylko kilka osób jest przed kopalnią Zofiówka w Jastrzębiu-Zdroju. Dzisiaj mniej osób niż było to wczoraj, niż było to przedwczoraj. Natomiast no, kilka osób jest. Widzieliśmy też rodziny. Rodziny nie chciały z nami rozmawiać, to zrozumiałe. Byli też przyjaciele, pracownicy kopalni, no ale w tej chwili tych osób jest już nieco mniej. Bardzo ci dziękuję, Łukasz Szwej z Radia Katowice. Trwa akcja ratunkowa w kopalni Zofiówka. 2 górników w wyniku sobotniego wstrząsu zginęło. 4 przebywa w szpitalu, 3 jest nadal poszukiwanych. 3 minuty pozostały do 18:30. Za 3 minuty skrót wiadomości w Trójce, po nich ekonomia. Zapraszamy do reklamy. Wojtechu, klienci marzą o zakupach technologicznych, a tu gotówki brak. Co robić? Przecież już znają moją dobrą ratę. Dobrą ratę? Reneuszu, a nawet 50 rat. Tylko do 9 maja 50 rat w Saturnie. Smart TV LG 55 cali klasa A 4K Ultra HD z matrycą OLED za 6499 zł. RRSO na dzień 24 stycznia 0%. Kredytu udziela Santander Consumer Bank z siedzibą we Wrocławiu. Saturn. Technologia tak ma. W Rainbow startuje Last Minute, jakiego jeszcze nie było. Last Minute 500+. Na początek rabat do 50% dla każdego. Na plus aż 3 super opcje do wyboru. Po pierwsze, wakacje za jedyne 500 zł dla dzieci. Po drugie, do 500 zł zniżki dla drugiej osoby na wakacjach we dwoje. I po trzecie, do 500 zł zniżki dla każdego na wybranych objazdówkach. Nie czekaj. Rezerwuj teraz Last Minute 500+ w Rainbow. Początek tygodnia zapowiada się naprawdę gorąco. Tylko w poniedziałek w Biedronce 3 artykuły przemysłowe dostaniesz w cenie 2. Nie przegap okazji. Weź 3 artykuły przemysłowe. Na przykład tekstylia, zabawki, książki, artykuły gospodarstwa domowego lub sprzęt elektryczny i elektroniczny. A najtańszy z nich otrzymasz zupełnie za darmo. Szczegóły promocji i lista produktów w regulaminie na biedronka.pl. Biedronka. Codziennie promocje, codziennie niskie ceny. Słuchaj, a gdybyśmy za taki laptop z dotykowym ekranem mogli zapłacić teraz tylko połowę, to by było fajnie, co? Teraz połowę? Nie, no to byłoby super. Super, bo w Media Expert na przykład za laptop Lenovo z dotykowym ekranem zapłacisz teraz tylko 499 zł, a resztę za pół roku bez żadnych dodatkowych kosztów. Niskie ceny, Media Expert. RRSO wyliczona na dzień 29 marca 2018 wynosi 0%. Ostateczna decyzja o przyznaniu kredytu zostanie podjęta przez bank. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Gościem programu jest znana aktorka pani Teresa Lipowska. Pani Tereso, z okazji jubileuszu dużo zdrowia, szczerze, od serca. Bardzo panu dziękuję. Ale musi pan wiedzieć, że moje serce ma cichego pomocnika. Tabletki Wicard. Suplement diety Wicard jest bogaty w wyciągi z roślin takich jak głuk, który wspomaga prawidłową pracę serca i krążenie krwi. Oraz ostrzyż długi, który pomaga utrzymać prawidłowy poziom cholesterolu. Wicard. Wie pan, wystarczy jedna tabletka dziennie. Z całego serca polecam. Wicard. Dla twojego serca. Aflofarm. Wartości to motyw przewodni 8. Kongresu Polska Wielki Projekt. Największe spotkanie polskich środowisk konserwatywnych odbędzie się w dniach od 17 do 20 maja w Warszawie. Informacje na temat wydarzenia oraz rejestracja na www.polskawielkiprojekt.pl. Zapraszamy. Patronem medialnym kongresu jest Polskie Radio 24. O, jak ciepło, jak pięknie, jeszcze kilka miesięcy i wakacje. No, i żeby jeszcze przez ten cały czas nie płacić. Teraz to możliwe. Kupuj w sklepach euro na raty z odroczoną płatnością. Pierwsza rata dopiero we wrześniu. Rozłóż zakupy na 10 lub 20 rat 0%, a pierwszą ratę zapłacisz dopiero we wrześniu. 4K Ultra HD, Samsung 50 cali, Smart za 2199, za który teraz zapłacisz 0 zł. RRSO 0%. W sklepach euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Minęła już 18.30. Czas na skrót serwisu w Trójce. W studiu Filip Jarek. Prokuratura zapowiada kolejne czynności w sprawie Stanisława Gawłowskiego. Mają być przeprowadzone najprawdopodobniej jeszcze w maju. Chodzi m.in. o konfrontację posła PO z osobami, które według śledczych miały mu wręczać łapówki. Przypomnijmy, dziś sąd utrzymał decyzję o tymczasowym areszcie dla Stanisława Gawłowskiego. Śledczy uzasadniali we wniosku o areszt, że zachodzi obawa matactwa. Prokuratura postawiła zarzut publicznego propagowania faszystowskiego ustroju państwa jednemu z uczestników przemarszu nacjonalistów, który odbył się 1 maja w stolicy. Mężczyzna miał na sobie koszulkę z symboliką SS. Śledczym powiedział, że nie miał świadomości, że takie symbole są zakazane. 34-latek był już karany za rozbój, groźby karalne i posiadanie narkotyków. W wynajmowanym przez niego mieszkaniu znaleziono książki i materiały o tematyce nacjonalistycznej. Trzech dżihadystów podejrzanych o sponsorowanie radykalnego islamu zatrzymała hiszpańska policja na Teneryfie. Lokalny sąd postawił im już zarzuty, m.in. finansowania działalności dżihadystycznej i rekrutowania bojowników. Wszyscy trzej zatrzymani są obywatelami Maroka. To jeszcze słowo o pogodzie. W nocy na południowym wschodzie i południu miejscami przelotne opady deszczu oraz lokalnie burze. Temperatura minimalna od 5-6 stopni lokalnie na krańcach północno-wschodnich i w kotlinach górskich. 8 stopni w centrum kraju, 12 na Zamojszczyźnie oraz wschodzie Podkarpacia. Wtorek ciepły, a miejscami nawet upalny od 20 stopni w Opolu do 26 w Szczecinie. Trójka. Program trzeci. A już teraz czas na ekonomię. W studiu Arkadiusz Ekiert i jego gość. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brüssel. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Bardzo ważny problem europejski. Kłaniam się ponownie. Beata Płomecka, Bruksela. Paweł Satalecki, ekonomista, Warszawa, studio przy Myśliwieckiej, czyli w Trójce. I Arkadiusz Ekiet, również w Warszawie przy Myśliwieckiej. Witamy serdecznie. Dzień dobry. Dzień dobry. Zaczynamy od przeglądu europejskiej prasy, który dziś przygotował dla Państwa i przedstawi Kuba Witkowski. Dzisiejszy przegląd zaczynamy od artykułów, które poświęcono projektowi budżetu Unii Europejskiej na lata 2021-2027. To pierwszy budżet po Brexicie. Założenie jest takie, że Bruksela będzie miała prawo blokować dostęp do funduszy tym krajom, które jej zdaniem nie zdały egzaminu z praworządności. Projekt opiewający na ponad 1 300 000 000 000 euro zaprezentował w ubiegłą środę szef Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker. I ten temat podejmuje m.in. węgierski Pesti Sracok. Bruksela dyktuje warunki, pisze gazeta. Wystarczy, że w oczach komisji minimalnie naruszymy kryteria konstytucyjne i mamy problem. A przecież to tak, jakby próbować sprawdzać jakość ogórków według kryteriów geometrycznych. Tymczasem niemiecki Süddeutsche Zeitung stwierdza dobitnie, musi być kara. Odcięcie od pieniędzy jest właściwym sposobem dyscyplinowania państw członkowskich. To prawda, że cięcia dotkną również tych, którzy nie są bezpośrednio odpowiedzialni za niedociągnięcia rządu, czyli obywateli, jednak we wspólnocie demokracji takiej jak Unia obywatele ponoszą odpowiedzialność za swoje głosy, także finansową, kwituje Süddeutsche Zeitung. Przenosimy się na Wyspy Brytyjskie i zaglądamy do Guardiana i Timesa. W obu gazetach dużo na temat planowanej fuzji sieci supermarketów Sainsbury i Asda. Guardian zauważa, że połączenie gigantów może skutkować lokalnymi monopolami na rynku supermarketów. W sprawę zaangażowali się nawet brytyjscy parlamentarzyści, którzy wzywają organy regulacyjne do ochrony społeczności w takich miastach jak Torquay, Brighton czy Lancaster, gdzie jest ryzyko, że rynek zdominuje na przykład Sainsbury. Tymczasem The Times zwraca uwagę, że fuzja może też skutkować zwolnieniami. Gazeta, powołując się na opracowania specjalistów, prognozuje, że pracę może stracić nawet 2,5 tysiąca osób. Potencjalne połączenie drugiej i trzeciej co do wielkości sieci marketów w Wielkiej Brytanii wpłynie też na dostawców żywności i usługi logistyczne, pisze Times. A teraz włoska La Stampa, lecz temat iście francuski, a właściwie dotyczący kondycji narodowego przewoźnika lotniczego Air France. Gazeta pisze o tym, że wiodąca francuska firma z 85-letnią historią ma poważne kłopoty. Francuski minister finansów ostrzegł zarówno kierownictwo firmy, jak i związki zawodowe, że rząd nie pomoże przewoźnikowi w spłacie długów. Przetrwanie Air France wisi na włosku, linia może zniknąć, ostrzegł minister. Tymczasem pracownicy chcą podwyżek o ponad 5%. Konflikt zaognił się, kiedy związki odrzuciły nową umowę płacową, zakładającą wzrost płac aż o 7%, ale nie od razu, a w ciągu 4 następnych lat. Tego samego dnia prezes Air France KLM zrezygnował ze stanowiska. W efekcie akcje spółki staniały dziś rano aż o 13%. I na koniec czeskie gospodarskie nowiny. Tu artykuł o stacjach benzynowych. Największe sieci takie jak Benzina czy MOL w ramach stacji tworzą centra biznesowe i kulinarne, bo da się na nich po prostu zarobić, w przeciwieństwie do handlu samym paliwem. Firmy już rozpoczęły odpowiednie inwestycje, szacowane na setki milionów koron. Skąd my to znamy, jeśli chodzi o stacje benzynowe? Ale dość tego, przegląd opracował Kuba Witkowski. Przypomnijmy, jak pod koniec długiego weekendu Komisja Europejska oceniła naszą gospodarkę. Beato? Jeśli chodzi o te najnowsze prognozy wiosenne Komisji Europejskiej, to one są bardziej optymistyczne niż te poprzednie. Podwyższyła Komisja Europejska nieznacznie prognozy. W tym roku przewiduje, że PKB będzie na poziomie 4,3%. To jest o 0,1 punktu procentowego więcej niż Bruksela. Komisja Europejska prognozowała w lutym. Natomiast w przyszłym roku polska gospodarka ma wyhamować do poziomu 3,7%. Takie są prognozy Komisji Europejskiej i w tym roku jeszcze Polska zajmuje piąte miejsce. To jest tak, że najwyższy wzrost po raz kolejny odnotowuje Malta, 5,8%, potem jest Irlandia, Słowenia, Rumunia i na piątym miejscu razem ze Słowacją Polska. I ta analiza dotycząca Polski akurat jest podobna do tej lutowej, jeśli chodzi o argumenty, ponieważ eksperci Komisji Europejskiej napisali, że inwestycje i konsumpcja to są główne czynniki wzrostu gospodarczego, są wspierane przez szybki wzrost płac, przez wysoki poziom zaufania konsumentów i unijne fundusze strukturalne i w podobnym tonie Komisja Europejska pisała w lutym. Jeśli chodzi o deficyt finansów publicznych, ponieważ co jakiś czas patrzymy na te dane dotyczące deficytu, czy więcej wpływów niż wydatków, według Komisji Europejskiej jeszcze w tamtym roku ten deficyt przekraczał 2%, a czy dozwolony oczywiście poziom, bo ten dozwolony to jest 3% PKB. W tym roku i w przyszłym będzie na tym samym poziomie 1,4% PKB. Tutaj Komisja Europejska w analizie napisała, że wciąż jest właśnie szybsze wpływy niż wydatki i ten wzrost wpływów do budżetu to z jednej strony efekt dobrej sytuacji na rynku pracy, a z drugiej rosnącej gospodarki i tej lepszej ściągalności podatków. Bezrobocie maleje, do tych danych już akurat malejącego bezrobocia zdążyliśmy się przyzwyczaić. Dług spada, w tym roku będzie poniżej 50% PKB i to jest o 1 punkt procentowy niż w porównaniu z tym ubiegłym rokiem. I jeszcze jedyne, co Komisja Europejska wytyka, że nie poprawia się deficyt strukturalny. W tym roku ma wzrosnąć do poziomu 2,2% PKB. Taki sam będzie w przyszłym roku. Komisja Europejska uważa, że należy wykorzystywać wzrost gospodarczy, żeby jednak ten deficyt strukturalny, bo nie deficyt finansów publicznych, zmniejszać. To teraz poprosimy o komentarz Pawła Sataleckiego. Po pierwsze, pamiętajmy o tym, że Komisja Europejska zawsze jest taką najbardziej optymistyczną instytucją prognozującą PKB, przynajmniej jeśli chodzi o kraje europejskie. Ona zawsze dawała nam taki pewien handicap. My często lądowaliśmy nieco niżej niż te prognozy, natomiast tutaj nie da się niczemu tak naprawdę zaprzeczyć. Wszystkie dane, które zostały wytypowane w tym najnowszym raporcie KE, no, rzeczywiście są powtórzone z poprzedniej, czyli mamy niską stopę bezrobocia, bardzo duży popyt wewnętrzny i tak można powiedzieć właściwie, to my sami kreujemy sobie te pozytywny wzrost PKB jeszcze wyższy niż przewidywano, bo więcej kupujemy, bo mamy niską stopę bezrobocia, więcej zarabiamy, pieniądz jest ogólnie dostępny, więc sami napędzamy w pewnym sensie tę koniunkturę. I tutaj no, nie widzę żadnych, prawie żadnych negatywnych czynników, oprócz jednego, to znaczy jest tak dobrze, że może być źle, czyli rynek pracy. I rzeczywiście tych rąk do pracy zaczyna brakować. Już część dużych instytucji zaczyna poważnie myśleć nad dużymi projektami. Jeśli je wystartujemy, to skąd weźmiemy później te ręce do pracy i czy one nie będą kosztować dużo, dużo więcej niż przewidują nasze plany budżetowe. I to rzeczywiście może być pewien czynnik hamujący. Stąd przewidywania na 2019 rok nieco niższe niż na 2018. Tu Komisja Europejska. Dodam tylko, że tutaj Komisja Europejska w tym raporcie właśnie zwraca też uwagę rzeczywiście, o czym pan Paweł mówił, brak wykwalifikowanej siły roboczej. Komisja łączy to z takim czynnikiem hamującym częściowo wzrost inwestycji. To jest rzeczywiście zawarte w tym projekcie, w tej prognozach komisji. Proszę państwa, 14 lat. Czas biegnie szybko, minęło tydzień temu naszej przynależności do Unii. Jedną z największych korzyści są niewątpliwie unijne pieniądze, z których korzystamy wszyscy. Spróbujmy w kilku słowach podsumować wykorzystywanie tych unijnych pieniędzy. Czy w słuszną stronę, czy gdzieniegdzie były popełnione błędy. No a potem pomówimy o nowej perspektywie 2021-2027. Na te pieniądze z Unii Europejskiej da się, czy powinno się patrzeć z dwóch perspektyw. Z jednej strony tam ten wymiar makroekonomiczny, czyli prawo wielkich liczb, mówimy tutaj o 80 miliardach, 82 tak naprawdę, które dostajemy w tej chwili z tej perspektywy 2014-20. Mówimy o 60 miliardach euro z perspektywy 2007-13. Można mówić o tym, ile zostało wygospodarowane na projekty infrastrukturalne, ile na szkolnictwo i tak dalej. Natomiast pewnie przeciętnego słuchacza nie do końca obchodzi to, jak duże były to miliardy, tylko to, co on widział w kieszeni, bądź tak, u siebie gdzieś tam w mieście, czy w miejscowości. A widać. A widać. Przede wszystkim widać w kieszeniach. Jeśli porównamy taką siłę nabywczą przeciętnego Polaka w 2007 roku, czyli przed tą pierwszą perspektywą unijną, no to byliśmy o połowę biedniejsi niż średni obywatel Unii Europejskiej. Czyli takie PKB per capita mierzone siłą nabywczą wynosiło 51%. Dzisiaj jest to około 70%. Czyli w ciągu tych kilkunastu lat no, o prawie połowę zwiększyliśmy swoją siłę nabywczą i to widać po przeciętnym Kowalskim, który dzisiaj no, z podniesionym czołem może pojechać na wakacje gdzieś do Unii Europejskiej i rzeczywiście te ceny no, nie są już tak drastyczne. Stać go na więcej, może pojechać do różnych krajów. To jest ogromna korzyść. Mówi się o tym też, że te pieniądze Unii Europejskiej przyczyniły się około 2,3% do wzrostu PKB, co też no z tego punktu dużego makroekonomicznego to też jest bardzo istotny czynnik. Beato, pocieszające jest to, że nauczyliśmy się wydawać dobrze te pieniądze rzeczywiście, bo były problemy, ja pamiętam jak to jestem od 2005 roku, były problemy z każdą perspektywą kolejną finansową, ale tą ubiegłą, tą poprzednią do 2013 roku wykorzystaliśmy 100%. Teraz też rzeczywiście tych problemów nie ma, a jeszcze kilka lat temu pojawiały się takie informacje, że tu Komisja Europejska zamrozi, tutaj wstrzyma, tutaj złe projekty przysłane, tutaj złe faktury, tutaj nie do końca dobrze wszystko dopracowane. To jest pocieszające, że rzeczywiście im dalej, tym lepiej z wykorzystaniem funduszy. Beato, w przyszłej perspektywie chyba też nie będziemy mieli problemów z wykorzystaniem tych środków, zwłaszcza, że będzie ich troszkę mniej. Będzie mniej, no oby ten przyszły budżet rozpoczął się, znaczy ruszył szybko, innymi słowy, żeby się jednak te negocjacje zakończyły dosyć jeszcze może w przyszłym roku, ponieważ jeżeli będą opóźnienia, to automatycznie będą większe problemy. Już ta perspektywa była taka na krawędzi, że kończyły się pieniądze jeszcze z tego budżetu do 2013, już trzeba było realizować projekty przyszłe i było zahamowanie na początku. Natomiast rzeczywiście pieniędzy będzie mniej. Te cięcia zaproponowane i w rolnictwie, i w polityce spójności, wyglądają na papierze dobrze, gorzej może być w praktyce, bo no to, przypomnijmy, jest 5%, to jest 5%. 5% na rolnictwo mniej, 7% na spójność. Natomiast z tego, co już eksperci liczą, no to Komisja Europejska, zresztą wytykają nie pierwszy raz, tak umiejętnie żongluje liczbami, podaje sumy, raz podaje w cenach bieżących, raz w cenach z 2011 roku, raz podaje inflację, raz tej inflacji nie podaje. Teraz eksperci wyliczyli, że realnie te cięcia w polityce spójności mogą wynieść 13% i około kilkunastu, może do 20 dojdą cięcia w rolnictwie. Oczywiście mówimy o całym torcie. Jak będzie on podzielony na poszczególne kraje, tego jeszcze nie wiemy. Dowiemy się pod koniec maja. Tutaj dla Polski szczególnie będą ważne kryteria w polityce spójności, bo ten poziom PKB na razie jest kluczowym kryterium. W przyszłym budżecie ma pozostać jednym z kluczowych, to znaczy w 80% ma być brane PKB pod uwagę, ale później dochodzą cztery kolejne wskaźniki, czyli zatrudnienie wśród młodych, inwestycje w środowisko, w edukację, demografia, czyli to zatrudnienie wśród ludzi młodych to jest niebezpieczny czynnik, bo wtedy pieniądze zostałyby przekierowane do krajów południa, chociaż i tak ta najnowsza propozycja, z tego co ja widziałam, jeszcze zostanie dopracowana i pod koniec maja ogłoszona, ale ona i tak jest zmieniona, bo jeszcze 2 tygodnie temu ja informowałam, że w projekcie Komisji Europejskiej było połowę brać pod uwagę PKB, a w połowie bezrobocie, co no wtedy gigantyczne sumy już by popłynęły na południe. Paweł Satelecki. Ja w ogóle nie martwiłbym się tą kolejną perspektywą. Jesteśmy, śmiem twierdzić, zupełnie innym krajem niż te kilkanaście lat temu i dzisiaj sami bylibyśmy w stanie poradzić sobie nawet bez tych kilku procentów mniej w budżecie. Jesteśmy o wiele lepiej dofinansowani, rosną inwestycje zagraniczne w Polsce. My jesteśmy też lepiej przygotowani do ekspansji naszych produktów eksportowych, naszych ludzi na zewnątrz. Także prawie zupełnie nie przejmuje się tym zmniejszonym budżetem. To na sam koniec jeszcze chciałem zauważyć jedną rzecz. 9 maja, czyli pojutrze, będziemy obchodzili Dzień Europy, między innymi pod hasłem 25 lat jednolitego rynku. To ważna data, Beato. Jednolitego rynku, który jeszcze niedawno mówiliśmy, że jest podziurawiony jak ser szwajcarski. To się ostatnio zmienia. Rzeczywiście te dziury są łatane, ale i tak na przykład rynek cyfrowy jest coraz lepiej. To wygląda, jeśli chodzi o jednolity rynek. Ale i tak no, są problemy, gdzie się jedne dziury są łatane, a czarne chmury zbierają się nad inną częścią. Ja tylko przypomnę jednego ograniczenia w delegowaniu pracowników. No, Europa Zachodnia dopięła swego i rzeczywiście będą ograniczenia w delegowaniu. Przypomnijmy, Polska deleguje naszych pracowników swoich za granicę w największej liczbie i to jest niepokojące, że jednak ten protekcjonizm gospodarczy w krajach Europy Zachodniej zaczyna się odzywać, a powinniśmy ten jednolity rynek jednak tworzyć. Panie Pawle? Wypracowanie kompromisu na takiej skali trwa lata i proszę spojrzeć, jak długo czekaliśmy, żeby dzwonić taniej z Włoch do Polski czy z Polski do Włoch. Trwało to bardzo długo, ale udało się w końcu do tego dojść. To jest jedna z najbardziej wymiernych korzyści tego jednolitego rynku i mam nadzieję, że i pracownicy delegowani w przyszłości kiedyś dopniemy swego i będziemy rozliczać się na innych zasadach. Czyli w sumie pozytywne. Ja tylko dodam, że tak? Jeśli chodzi o wspomniany przez pana Pawła roaming, powiedzmy, że tutaj akurat rzeczywiście Komisja Europejska dopięła swego i to regulując rynek, a zawsze mówiła, że rynek powinien regulować się sam i oczekiwała tutaj na działania operatorów komórkowych, ale się nie udało i sama postanowiła ten rynek uregulować, co oczywiście dla przeciętnego obywatela Europejczyka jest z korzyścią, aczkolwiek no, eksperci zwracają uwagę, że jednak ta komisja, która mówi, że rynek powinien regulować się sam, sama go reguluje. Ale przydałoby się jeszcze więcej udogodnień z tym roamingiem. To też nie do końca tak jest, że korzystanie z internetu przez telefon komórkowy, internet, prawda, to jednak są jeszcze różnice. No tak, tutaj różnice. To zawsze były, tak, jeśli chodzi o to, zmniejszanie tych stawek w roamingu, to zawsze łatwiej było zmniejszyć opłaty za SMS-y, za połączenia. Ten rzeczywiście internet w komórce zawsze był na ostatnim miejscu, bo tutaj najbardziej się zarabia, więc dlatego z oporami rzeczywiście następuje tutaj ograniczenie cen. Chociaż jakby mi ktoś powiedział jeszcze parę lat temu, że mogę naprawdę przejechać przez Europę, mieć włączony przesył danych i jeszcze korzystać z GPS-u, no to bym naprawdę nie uwierzyła. Teraz to jest możliwe i rzeczywiście jak sprawdzam rachunki, no nie są one horrendalne. Ale musisz uwierzyć, że czas naszej audycji dobiegł już końca. Kończymy. Beata Płomecka, Paweł Satelecki, Arkadiusz Ekier. Dziękujemy. Do usłyszenia. Dziękujemy. Dziękujemy.

bo jak się okazuje, nie było ich stać na instrumenty muzyczne, dlatego zrobili je sobie sami. Użyli do tego puszek, butelek po wodzie mineralnej, części rowerowych, a nawet grzebieni do włosów. Większość materiałów zebrali na składowiskach odpadów. I tak powstał Recycling Band, jedyny taki zespół muzyczny w Polsce, w dodatku skupiający przede wszystkim wykształconych muzyków. No to posłuchajmy, jak brzmią te śmieciowe instrumenty. Tubafon jest to instrument dwuoktawowy, składa się on z ponad 80 rur PCV. Projektant i konstruktor instrumentów Kamil Kędzierski. Podstawą tego instrumentu jest rama drewniana, drewno pochodzi ze starych mebli. Mechanizm jest bardzo prosty, im krótsza rura, tym wyższy dźwięk. Producent muzyczny Piotr Polanowski. Taki instrument został już wcześniej wykorzystany na przykład przez Krzysztofa Pendereckiego w 7 bramach Jerozolimy, tylko że u nas mechanizm jest uderzania od góry w płaszczyźnie poziomej, a Penderecki użył to dokładnie w drugą stronę. Zaczęło się, można powiedzieć, od butlo basu i butlo gitary. Konstrukcją tych instrumentów stanowi 19-litrowa butla z dystrybutoru po wodzie mineralnej. Gryf stanowi deska z ławki, tudzież z jakichś innych mebli. Maszynki do strojenia stanowią haki oczkowe, szprychy do roweru stanowią progi, także jest to taki przedziwny instrument nasz. Nasze instrumenty kosztują średnio około 10-15 zł, o ile w ogóle kosztują, bo mamy takie, które są w zupełności zrobione z odpadów. Wśród nich są gitary akustyczne, elektryczne, basowe, posiadamy skrzypce, posiadamy klawiszon, ekotrąbki, bębny, perkusje i wiele, wiele innych. Jesteśmy w stanie zagrać wszystko na tych instrumentach. Pewne niedoskonałości tych instrumentów są, ale traktujemy to zawsze na plus. My lubimy własne brzmienie. To nieperfekcyjne brzmienie też trochę oddaje naszą naturę. Jak tylko możemy, promujemy ochronę środowiska. Zdajemy sobie sprawę, że możemy robić tymi instrumentami dobrą robotę, czyli pokazywać w praktyce to, że można przetwarzać odpady, że z każdego śmiecia można zrobić coś potrzebnego. Robimy muzykę i dance'ową, i jazzową, elementy muzyki funkowej i teraz w tym momencie trochę rocka. Teraz zaczęliśmy też z nowym instrumentem tubafonem trochę eksperymentować. Poszliśmy trochę w stronę techno, jakiegoś elektrohausu. Czy zdarzyło się, że te instrumenty się rozpadły podczas koncertu? Oczywiście. Była taka sytuacja, kiedyś graliśmy pierwszy koncert i jeszcze nie mieliśmy do końca zrobionej naszych odpadowej perkusji i nasz kolega miał związane wszystkie bębny, puszki taśmami klejącymi i w trakcie grania na instrumentach po prostu mu się zestaw rozpadł. Aczkolwiek dokończyliśmy ten koncert i ten utwór zresztą, grając praktycznie już na bębnach, które się talały po ziemi, co było bardzo ciekawym i pozytywnym odbiorem publiczności, bo widziała, że to wszystko jest żywe i że nie ma w tym wszystkim jakiejś ściemy. Po prostu chodzi o tę samą zajawkę, że jesteśmy ze sobą, że się dobrze bawimy. Nawet jak coś nie wychodzi, to tym bardziej jest tam do śpiechu wtedy. Myślę, że zespół będzie zawsze, a instrumenty jak nie przetrwają, to zrobimy nowe. Zespół Recycling Band obecnie pracuje nad swoim pierwszym albumem. Przyznają państwo, że zapowiada się naprawdę świetnie, a z muzykami rozmawiała Monika Chrobak. 4 minuty pozostały do godziny 19, 4 minuty do serwisu Trójki, a już teraz, jak z nut, randewu. Mówisz, że dajesz słowo, mówisz to jednym tchem, mówisz i patrzysz w oczy, to jakiś sen. Nie zadrży żadna z powiek, mowa jak czołg się toczy. Mówisz i patrzysz w oczy, to jakiś sen. Kłamiesz, już nie mam słów, kłamiesz jak z nut. Kłamiesz, już nie mam słów, kłamiesz jak z nut. Upajasz się tą mową, kroczysz jak lew, a z tyłu gdzieś za głową zwyczajny lęk. Kłamiesz, już nie mam słów, kłamiesz jak z nut. Kłamiesz, już nie mam słów, kłamiesz jak z nut. Daję wiary,